обхитрити ворога і все-таки робити свою справу. Тому все, що жило і працювало на користь Україні, живе і працює на її утвердження. Все це треба бережно зібрати, дати йому високу моральну підтримку. І тоді все це світитиме невгасимим світлом відданості українському народові. Скільки б я не написав прізвищ людей, які, за моїм розумінням, заслуговують атестації на еліту вищої категорії, все одно їх буде дуже мало. Якби порівняти чисельність української патріотичної еліти з числом відступників, тих, хто відмовився служити українському народові, то останніх значно більше. І все ж наше завдання полягає в тому, щоб патріотичну еліту гідно оцінити, поставити її на високий п'єдестал народної любові, щоб та любов ніколи не затухала. Тоді ця еліта віками буде служити нашому народові своїми діями, своїми творами, сприятиме народженню нових і нових видатних патріотів України. Це ті люди, які несуть на своїх плечах тягар нерозв'язаних проблем і раді тому, що служать народові. Про них писала Леся Українка. «Я на гору круту кам'яную буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співати». З великою гордістю хочу відзначити, що Україна, будучи довгі віки бездержавною, не була безелітною, і в цьому її порятунок. Можливо, в цьому є Божий знак нашої живучості. З особливою гордістю треба відзначити, що в найтяжчі, в найчорніші часи масової зради, коли здавалося на боці українства нічого, крім народу, простого неосвіченого люду, не лишалося, знаходилися все-таки чисті і героїчні особистості, які своїм світлим діянням не дали вмерти Україні духовно, а відтак і фізично. Це й була еліта вищого класу. Не тільки життям, а й своєю смертю вона рятувала українство, його право на повноцінне власне життя. Українська еліта вищого класу породила величезний потік позитивної енергетики, над якою стоїть благодать Божа. Скільки минуло часу, скільки було потоптання пам'яті та діянь еліти, як прагнули вороги знищити навіть прізвища достойників. Еліта жила фізично і духовно, залишаючись чистою і святою перед народом. Живе і житиме вічно. Моральні закони нації створюються всією нацією, але еліта до цього процесу має безпосереднє відношення і, можна сказати, вирішальний вплив. Висока моральність – перша ознака високої еліти. Саме у сфері моральності, справедливості зароджується і діє еліта. Еліта вищого класу є творцем такого високоморального феномена, як світська віра народу. Вона полягає в тому, щоб утвердити віру в себе